بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى الإمام الفوزان أنا سمع أكنكو حديث يمتون صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس بلاء الأنبياء أكوا أنا شرهيشا منين يا شيخ وإذا ابتلي صبرا كتكيل دعاء أمبايو أمبايو ونفونزي وأن يجعلك ناكو جالي ويوي ممن إذا أعطي شكرا هو ميونغوني موالي أمباو ونكوبيو وشكورو وإذا ابتلي صبرا نوانكوبيو امتحاني هو نصبيرا ونكي باندهيشو وإذا ابتلي صبرا كوية كزنغمزة مسائل باكا كفي كهابا وأعظم الناس بلاء نواتو ونما بلاء مكبوة kuliko wote al-anbiya kwanza ni manabii thumma al-amthalu fal-amthalu kisha wale ambao wanafanana zaidi na wao kisha wale ambao wanafanana zaidi na wao yani baada hawa kisha hawa kisha hawa anasema ubtuliya ar-rusulu wametahiniwa mitume وابتلي الصديقون نوامتهنوا صديقون الصديقون نوات درجة لاو بعد درجة لاو نبي نوات ويما باوه فواتك درجة بعد يما نبي درجة لاو الصديقية أكن أبو بكر الصديق يكو كني درجة هلي الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وتوكت كدرجة إلا الصديقية كذلك عائشة صديقة مماك عيسى مما مريم صديقة كما لبسم الله في القرآن وأمه صديقة مماك عيسى صديقة يعني يوبو كن درجة لهيلي أمله فوات بعد من نبي وابتلي الصديقون ومتهنوا الصديقون ambao wamesadikisha imani na wakaitendea kazi wabtuli ya shuhada na wametahiniwa kadhalika mashahidi fi sabilillah ambao wanapambana kwa lengo la kuliinua neno la Allah liwe juu wabtuli ya ibadullahi almu'minun na wametahiniwa waja wa Allah waumini lakinnahum sabaru lakini wote hawa walisubiri eh ndio maana sheikh akakuombea hii dua kwa manzila ya subra eh kwamba uwe miongoni mwa wale ambao wakipewa ushukuru wa idha betuli ya sabara na wanapotahiniwa wakawa na subira lakinnahum sabaru lakini wote hawa walisubiri amal munafiqu ama mtu mnafik faqad qala Allah fi hakika amesema Allah kumhusu yeye anasemaje Allah juu ya wanafiki kama ilivyokuja katika suratul hajj aya 11 anasema wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun tuma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah ذلك هو الخسران المبين ومن الناس نواقو ميونغوني مو واتو من يعبد الله على حرف ولي امباو ونمعبد الله او يولي امباي انا معبد الله على حرف انشاني على حرف انشاني كوني انشا مثيل انشا هيميزا يكوكو مشو أنا معبد الله kwenye ncha ya meza طرف فإن أصابه خير اطمأن به كما atapatwa huyu anayemwabudu Allah kwenye ukingo nchani huku kama atapatwa na khairi ikawa riziki yake inaendelea maisha yake yanakuwa katika hali ya uzuri akipatwa na kheri kuwa na uendelevu wa maisha mazuri itma'an bihi, hutulizana kwa sababu hiyo kheri ambayo ameipata, anaendelea kumwabudu Allah kwenye hiyo ncha. Wa in asabathu fitnatu, na kama atapatwa na mtihani, atatahiniwa kupewa maradhi, msukosuko kadha, inqalaba ala wajhihi, anaanguka kiusouso, kwa maana anaritadi na anaiacha dini, anaritadi na anaiacha dini, irtadda an dini, ndio maana inqalaba ala wajhihi ay irtadda an dini, anaritadi anaiacha dini yake. Hawa wako wengi sana, haritadi leo hii anaritadi, ila utakuta kilichompelekea akaritadi ima ni mwanamke mzuri au ni kupandishwa cheo alikoahidiwa. Tutakutoa hapa, tutakuleta mpaka uwe ni afisa fulani, lakini mkubali Jehova. Anajishauri, anajishauri, mwisho anakubali. Hawaritadi wengi wao, wanaoritadi ila kwa haya. Tuliwahi kutaja siku moja kisa cha ustadhi anaitwa Saleh, ambaye sasa hivi ni murtad, ustadhi wa madrasa kijiji fulani mkoani Tanga. Alikuwa na, ni mtu wa kulima, ana kilimo, analima, anakwenda kusomesha madrasa na vitu kama hivyo, anatoa hutuba ya Ijumaa msikitini kwao. Watu wa kanisa wakampa, wakamuhuri kwa baadhi ya mambo, kwamba wewe unalima kwa mkono utachoka, kanisa litajitolea, litakuletea trekta, utalimiwa, wewe kazi yako ni kusimamia tu mavuno, kuuza bidhaa zako, nafaka zako, kupata pesa zako, tutakusaidia kila kitu sisi. Akakubali, akaritadi, akawa mnasara kwa sababu ya trekta akapelekewa kwenye shamba lake. Na wako wengine na wengine na wengine wanaritadi kwa sababu ya wanawake, kwa sababu ya kazi, au kwa sababu ya kadha, kama wanavyofanya manasara na ndivyo wanavyofanya mashia, ndio watoa watu katika dini yao ya haki kwa sababu ya vipawa. Anasema fa in asabahu khairun tuma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, na kama atapatwa na mtihani basi ataanguka kiusouso, khasira dunya wal akhirah, huyu ni yule aliyekula hasara ya dunia na aliyekula hasara ya akhirah. Amekula hasara ya dunia kwa sababu idh la yughayyiru kufruhu, kwa sababu ukafiri wake aliyouendea hautoweza kubadilisha chochote katika kile alichoandikiwa na Allah kwenye dunia yake. Kile kiwango na kiasi alichoandikiwa na Allah, ukafiri aliyouendea hautoweza kumbadilishia. Hapo atakuwa amekula hasara ya dunia na amekula hasara ya akhera kwa kule kuingia katika moto wa Jahannam, khasira dunia wal akhirah. Dhalika huwa alkhusranu almubin, hiyo ndiyo hasara iliyo wazi. Anasema Sheikh hafidhahu Allah, fadunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladhatin wa sururan wa nasra, laysat daiman hakadha. Fadunya, kwani dunia, laysat daiman na'ima, si kweli kwamba daima ipo katika hali ya neema. Wa tarafa, na si kweli kwamba dunia daima ipo katika hali ya maisha mazuri. Wa maladhat, na yanayostarehesha. Wa surura, na furaha. Wa nasra, na nusra. Si kweli kwamba dunia iko hivyo, na ndio maana mpaka wenye mali zao, wenye fedha zao, inafika wakati, kuna siku anaamka yuko katika mazingira magumu, ana msongo wa mawazo, anaumwa, biashara yake fulani imeingia hasara kubwa, anabaki na simanzi. Hata maraisi na mawaziri, yani si kwamba ni tajiri mwenye pesa au si kama ni raisi anaongoza mambo yote yako chini ya mamlaka yake, kwamba anaishi maisha yaliyokuwa mazuri. Kuna wengine walisema walitamani lau wasingelikuwa maraisi, kama urais wenyewe ndio huu, walisema baadhi yao. Ila wewe ukiona wapita na ving'ora, watu wote wamesimamishwa maifuleni, wanapita wao tu, unaona kama raha ndio hizi. Lakini la, na wao pia kadhalika wana masaib makubwa kuliko yako. Huenda yeye hapati usingizi, lakini wewe unalala. Kwa hiyo dunia inabadilika hali. Hakadha Allahu yudawiluha baina al-ibad, Allah anaigeuza geuza kwa waja wake, anaigeuza baina ya waja, anamvika yule, kesho anamvua. Huyo alikuwa uchi, Allah akamvalisha, na aliyekuwa amevaa, Allah akamvua. Alikuwa maskini akawa tajiri, alikuwa tajiri, Allah akampokonya. Dunia inakwenda katika mazingira hayo. Tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Anasema as-sahabatu afdalul umma, masahaba ndio bora zaidi ya watu katika umma huu. Madha jara alayhim min al-ibtila'i wal-imtihan, walipatwa na mabalaa mangapi, walipatwa na mitihani mingapi, ni mitihani ipi iliwakumba na mabalaa yapi yaliwaangukia. Qala ta'ala, anasema Allah aliyetukuka, wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas, hizo ni siku tunazigeuza baina ya watu, tunazigeuza baina ya watu. Nudawiluha kwa maana nusarrifuha baina an-nas, mara tunatoa nusra, tunawanusuru, mara tunawapa hazima, wanafeli na wanashindwa. Na katika hayo kuna hekima, lima fi dhalika min alhikma. Tilka alayamu nudawiluha baina an-nas, ninyi masahaba wa mtume mliwashinda makafiri kwenye vita vya Badri, na nyinyi mlipigwa katika vita vya Uhud, mliwaua sabini na mkachukua mateka sabini, na nyinyi kadhalika mliuawa sabini. Qad asabtum mithlaiha, mliwapata nyinyi makufari kwa mara mbili yake. Mmeuawa sabini, nyinyi mliwateka sabini na mkawaua sabini. Kwa hiyo tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Ndio maana Hiraklu adhimi Rum alipomhoji Abu Sufyan kwamba mliwahi kupambana na huyo bwana anayedai kwamba yeye ni nabii, sababu Sufiani zama zile ni kafiri, akasema ndiyo, tuliingia naye kwenye mapambano. Akamuuliza, kaifa kana qitalukum iyyahu, mapambano yenu dhidi yake yalikuwaje? Akajibu Abu Sufyan, alharbu bainana wa bainahu sijal, yanalu minna wa nanalu minhu, mapambano baina yetu na yeye huyo anayedai kwamba ni nabii sijal, yalikuwa ni nipe ni kupe. Alitupata na sisi tulimpata, kwa maana alitupata kwenye Badri na sisi tulimpata kwenye Uhud. Tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Sheikh anasema madha jara alayhim min al-ibtila'i wal-imtihan, masahaba wao ndio bora zaidi ya watu katika huu umma, lakini walipatwa na mitihani bora. Na nyinyi mnaifahamu mitihani iliyowakumba masahaba. Hadithi wanaitaja kwamba Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, wakati anaongoza Waislamu zama za ukhalifa wake, alisikika tu akisema ma min ahadin ahaqqu min hadha al-mansib au bi hadha al-mansib min Bilal. hakuna ambaye alikuwa na haki zaidi ya yeye kupata daraja hili na nafasi hii ya ukhalifa kama Bilal bin Rabah. Masahaba wakamuuliza, walima ya Amir al-Mu'minin, kwa nini awe Bilali? Akasema Bilali udhiya fillah, aliudhiwa, aliteswa kwa ajili ya dini ya Allah. Pembeni alikuwepo sahaba Khabbab ibn al-Arat, akamwambia ya Amir al-Mu'minin, wallahi laqad akhadhuni wa salabu thiyabi wa wada'uni 'ala an-nar wa wallahi ma atfa'a an-nara illa wadaku dhahri. Kama suala liko hivyo, angalia mgongo wangu, walinichukua makafiri wakaniweka juu ya moto na niko hai, na hakuna ambacho kimezima moto ila mafuta yaliyochuruzika kutoka kwenye mgongo wangu. Angalia mgongo wangu. Wafihi dhaaf, lakini wanaitaja hii hadithi. Lakini kadhalik yaliwapata kina Ammar bin Yasir akiuawa baba yake mbele ya macho yake, na mama yake Sumaiya anakitwa mkuki sehemu za siri, mkuki sehemu za siri mpaka anakufa Sumaiya, mama yake Ammar radhiyallahu ta'ala anhu. Wamepatwa na mabalaa makubwa. Yani Ammar anashuhudia tukio la mama yake, anashuhudia kuuawa kwa baba yake mbele ya macho yake. Wanakuja makafiri wanamwambia mtukane Muhammad, mtukane mola wa Muhammad, watukuze waungu wetu hawa. Anafanya hayo kwa kuchelea kifo, alafu anakuja Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya matukio kupita kuja kumliwaza Ammar, anamwambia sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna, subra subra ewe mtoto wa Yasir, kwani hakika ahadi yenu nyinyi ni pepo ya Allah tabaraka wa taala. Mama yako huyu, baba yako wewe, fa inna maw'idakum aljanna, ametangazwa pepo, yuko hai radhiallahu taala anhu arda, kwa sababu ya masaib ambayo yamewasibu. Iliposhtadi masaib kwa masahaba, wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, kwa nini usituombee nusura kwa Allah, suinue mikono umwombe Allah, ala tastansiru lana ala tad'u lana. Rasuli anawatuliza, anawaambia jambo litatimu hili, jambo litatimu mpaka atakuja kutoka mtu Sanaa akielekea Hadhara Maut, mashambani huko, anatokea mjini Sanaa mpaka Hadhara Maut, atatembea naam kwa kifua kipana, hakuna anachochelea zaidi, atahofia mbwa mwitu dhidi ya wanyama wake, lakini atatembea akiwa anajiamini yuko katika izza. Walakinnakum tastaajilun, lakini nyinyi mnapupa, mna haraka, nataka muone matukio sasa hivi. Ikiwa Mtume mwenyewe anaambiwa na Allah, huenda ukayaona au usiyaone, ila wewe endelea kuwa na msimamo tu. Fa imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum au natawaffayannaka, imma utayaona Muhammad kwa macho yako baadhi ya yale tuliyowaahidi makafiri wa Makka, utayaona au usiyaone. Kwa hiyo tija si kutaka kuyaona, wewe istaqim kama umirt, kuwa na istiqama kama ulivyoamrishwa, tekeleza ya Allah. Wewe umeyaona ya hawa, hukuyaona ya hawa, fa ilaina yarjaun, elewa tu kwamba marejeo ya hawa yako kwetu. Ya imma umeyaona, ya imma hukuyaona, ila elewa kwamba marejeo yao ni kwetu. Wewe fastaqim kama umirta wa man taba maaka wala tatghaw. Anasema hafidhahullah, falyuwattini al-'abdu nafsahu, basi mja na aitulize nafsi yake, annahu idha btulia, kwamba yeye pale anapotiwa katika mitihani na misukosuko, fa inna hadha laysa khasan bihi, mitihani iliyomkumba haikuwa hasa kwake yeye peke yake. Hivyo kama mitihani haiwi yako wewe peke yako, na wote hutahiniwa, waqi nafsak, tuliza nafsi yako, acha papara, acha jaza ya nafsi. Fahadha sabaka li awliya illa, kwani hili lilishapita kwa mawalii wa Allah. Nani wewe? Wewe ni nani wakati kuna mawalii wa Allah walipatwa na misukosuko na mitihani? Msome Nabii Ayub na maradhi yake. Kama unasumbuliwa na maradhi, je, yalikusumbua maradhi kwa kitambo kirefu mithili ya maradhi yaliyomsumbua Nabiullah Ayub kwa miaka ile? Kama ni kufiwa, basi hebu chukua hali waliokuwa nayo masahaba pale walipoondokewa na kipenzi chao. Je, msiba wa masahaba kuondokewa na Rasuli alayhi salatu wassalam wafanana na msiba wa nani kuondokewa na nani? Hakuna, kwa kuwa msiba wa kuondoka Rasuli a'zamul masa'ib, ndiyo msiba mkubwa kuliko yote. Vipi ilikuwa hali yao? Na ndio maana baadhi yao walishindwa kusimama, miguu haikuweza kuwabeba. Baadhi yao wakawa mithili ya waliochanganyikiwa, anasema maneno ambayo hayaeleweki. Mtume Muhammad hajakufa, hajakufa, na nitakemsikia anasema mtume kafa, halali shingo yake, hajakufa. Na atarudi Mtume Muhammad, atakuja kuwakata mikono na miguu wale waliotangaza kifo chake. Haya maneno ya Umar ibn al-Khattab, Umar anazungumza maneno haya, atarudi, atakuja kuwakata mikono na miguu waliozusha kifo chake, na ambao haikuweza miguu yao kuwabeba. Mtu akakaa chini kusimama hawezi. Wa mithluka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidi nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin fa ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Masa'ib mengi, ukiangalia masa'ib ya masahaba. Fa hadha sabaqa li awliya illa, la masa'ib hili liliwapata mawali wa Allah. Fayuwattinu nafsahu, hivyo basi mja aitulize nafsi yake. Wayasbir, na awe na subra. Wayantadhiru alfaraj, na asubiri faraja. Min Allahi ta'ala, kutoka kwa Allah mtukufu. Walaqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema utawathubutukia wachaji. Qala, anasema Sheikh al-Imamu Muhammad rahimahullah, wa idha adhnaba istaghfara, na uwe wewe miongoni mwa wale ambao wanapofanya madhambi huomba msamaha, anakuombea hiyo dua. Anasema al-Imamu al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, amma alladhi idha adhnaba, ama mtu ambaye pale anapotenda dhambi la yastaghfiru, haombi msamaha, wa yastazidu min adh-dhunubi, bali anaendelea kufanya madhambi, ashatenda kosa haombi msamaha bali anaendelea katika kutenda madhambi, fahadha shaqiyun, mtu huyu ni muovu, wal'iyadhu billah, na kinga ya kukingwa na balaa hili kuombwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinna al-'abda al-mu'mina, lakini mja muislamu, kullama sadara minhu dhanbun, kila pale ambapo litatoka kwake yeye dhambi likapatikana, sadara, limepatikana kutoka kwake dhambi. Mja Muislamu anapokuwa ametenda dhambi baada ya tauba, hufanya haraka kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Ali Imran aya 135, anasema walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao idha fa'alu fahishatan, wanapotenda dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa, au dhalamu anfusahum, au wakazidhulumu nafsi zao kwa kutenda madhambi madogo, dhakarullaha, humkumbuka Allah, fastaghfaru lidhunubihim, tahamaki, wakamuomba Allah msamaha, lidhunubihim, kwa sababu ya madhambi yao walioyatenda. Pale wanapokosea, basi hukumbuka kwamba tumefanya kosa, na kosa hilo wanalifuatilizishia kwa jema. Atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, baya ambalo umelitenda lifuatilizishie na jema papo hapo, na katika jema ni kutubia. Toba ni jambo jema, Allah anapenda tauba, Allah anaifurahia tauba ya mja wake, Allah amewahimiza waja wake watubu. Watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah amewatangazia toba walioitakidi juu ya itikadi ya utatu aliyoikataza yeye Allah kwenye Qur'an. La taqulu thalatha, msiseme juu ya utatu. Intahu, komeni, khairan lakum, kufanya hivyo ni bora zaidi kwenu nyinyi. Amewakomesha waliosema kwamba Allah huwa al-Masih ibn Maryam, ambao Allah amesema hawa wamekufuru. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih, lakini bado Allah anawaambia afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, mbali na ubaya wa maneno waliyozungumza dhidi ya Allah, maneno ambayo mbingu zimekaribia kupasuka pasuka kwa neno la kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, utatu. Maneno haya Allah anatuambia zimekaribia mbingu kupasuka, na ardhi imekaribia kupasuka pasuka, na milima na majabali imekaribia kudondoka kwa ubaya wa haya maneno. Takadu samawati yatafattarna minhu watanshaqqu al-ardu watakhirru al-jibalu hadda. Kwa nini? Andaau lirrahmani walada, kule kudai kwamba Allah ana mtoto, Mungu mwana. Hili neno hili Allah anasema zimekaribia mbingu kupasuka, na ardhi kadhalik, na milima kudondoka. Kwa lipi? Andaau lirrahmani walada, kwa kule kudai kwamba Allah arrahmani ana mtoto. Wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada, na wala haitakikani kwa Allah rahmani awe na mtoto. Yeye kuwa na mtoto, hilo hupelekea juu ya upungufu wake. Anahitaji mtoto, anahitaji mtoto aje amsaidie, aje amnusuru wakati wa ukubwa wake, wakati ambao nguvu zake zimempotea. Na ndio maana watu wanahangaika kutafuta watoto. Sasa Allah hayuko hivyo, ahitaji mtoto ili iwe nini? Asiyezaa katika wanaadamu ni mgumba, huambiwa ana upungufu, lakini Allah hazai, na hilo kwake ni sifa yenye ukamilifu subhanahu wa ta'ala. Mbingu zimekaribia kupasuka, na ardhi na milima na majabali yamekaribia kupasuka pasuka na kudondoka, kwa kuwa wamemsingizia Allah na kumdaia Allah kwamba ana mtoto, na haiwi kwake kuwa na mtoto. Sasa mbali na yote haya, bado Allah anasema afala yatubuna ila Allah, kwa nini hawa wasitubie kwa Allah, wayastaghfiruna, na wakamwomba msamaha. Wallahu ghafurur rahim, kwa maana Allah atawasamehe na atawahurumia watoke huko kwenye hayo wanaoyasema na hayo wanaoyaitakidi, waje huko, bado kawatangazia toba.